So today, it's an honor for me, a proud Greek, to welcome to the United States and to the CGI stage, Greece's Prime Minister, Alexis Tsipras. Prime Minister Alexis Tsipras. Venceremos. Prime Minister Tsipras comes bearing the heart and the hope of Greek people. Greek people reaffirmed their trust in him just last week. Venceremos. Welcome to the United States, Greece's Prime Minister, Alexis Tsipras. Venceremos. Hasta la victoria siempre. Έτσι λοιπόν τον καλωσόρισαν τον Αλέξη, τον πρωθυπουργό μας στην Αμερική, στο Ίδρυμα Κλίντον, Γιάννα Αγγελοπούλου. Θα το ακούσουμε και σε μετάφραση για όλους εσάς που δεν πιάσατε ακριβώς. Θα σας πω όμως εγώ την κομβική λέξη, όπως λέει η Γιάννα. Ο Αλέξης, ο πρωθυπουργός, είναι η ελπίδα του ελληνικού λαού. Αυτό κρατάμε στα αγγλικά, θα το ακούσουμε στην πορεία, στη συνέχεια και στα ελληνικά. Να ξεκινήσουμε τώρα εδώ με τα δικά μας. Εγώ τον Τσίπρα, τον βγαίνει και λέει είμαι αριστερός, τον παραδέχομαι σε αυτό. Εγώ τον Τσίπρα, τον βγαίνει και λέει είμαι αριστερός, τον παραδέχομαι σε αυτό. Δεν λέει είμαι κεντρός, δεν λέει είμαι κεντρός αριστερός, δεν λέει είμαι σουξουμούξου, λέει είμαι αριστερός. Ορίστε, κάποιος παραδέχτηκε τον Τσίπρα επειδή βγαίνει και λέει ότι είναι αριστερός. Δεν εξετάζουμε αν είναι, εξετάζουμε τι βγαίνει και λέει. Είναι ο Άδωνης υποψήφιος για την αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας και αυτόν τον στηρίζουμε. Να σας πω πιο φανατικά από ό,τι στηρίζαμε τον Κυριάκο. Δεν ξέρω αν θα φανεί μέχρι την Παρασκευή 12 ώρα το μεσημέρι που μαζί με τα σκούτερ λήγει και η διορία για τις υποψηφιότητες. Αλλά εμείς μέχρι στιγμής στηρίζουμε πρώτα τον Άδωνη, μετά τον Κυριάκο, τρίτο το Μεϊμαράκι αν βάλει, μετά τον Τατούλη, τον Ψωμιάδη, δεν ξέρω ποιος άλλος, τον Τζιτζι Κώστα, ποιος άλλος θα ακολουθήσει. Έχουμε εδώ μια στιγμή ανωτερότητας από τον Άδωνη Γεωργιάδη, παραδέχεται τον Αλέξη επειδή δηλώνει ότι είναι αριστερός. Μάλλον είναι και ο μόνος Έλληνας πολίτης που παραδέχεται τον Αλέξη επειδή δηλώνει αριστερός. Α, είναι και η Γιάννα, δεν τον παραδέχτηκε βέβαια, τον χαρακτήρισε ως ελπίδα, αλλά είναι και ο Πρετεντέρης που έχει καλά λόγια να πει, η διαπλοκή δηλαδή, για τον. Για την ελπίδα του τόπου. Κοίτα, Όλγα, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο πρωθυπουργός μας είναι πολύ καλύτερος εντός έδρας από εκτός έδρας. Είναι σαν τις ελληνικές ομάδες στο ποδόσφαιρο. Αλλά από την άλλη πλευρά έπαιξε με την Μπαρτσελόνα. Δηλαδή ο Μπιλ Κλίντον δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο, έχει μια μεγάλη επικοινωνιακή άνεση. Η διετσία όμως τον πήγε. Ναι, ναι, η διετσία ήταν μαζί του. Όλοι μαζί μας ήταν, αλλά ήταν η Μπαρτσελόνα απέναντι. Και εμείς δυστυχώς δεν έχουμε ακόμα το εκτός έδρας. Στο εντός έδρας είμαστε δυνατοί. Φιλοκαλούμεν μετευτελίας και φιλοσοφούμεν άνευ μαλακίας. Κράτησα όμως μια φράση του Πρωθυπουργού, γιατί δεν θυμάμαι να την έχω ξανακούσει από το στόμα του. Και με χαροποίησε αυτή η φράση. Είπε ότι η Ελλάδα πολύ σύντομα θα γίνει ένας πολύ ελκυστικός επενδυτικός προορισμός. Ότι η Ελλάδα θα γίνει πολύ ελκυστικός επενδυτικός προορισμός. Το είπε ο Αλέξης Τσίπρας εκεί, τι άλλο να έλεγε. Έτσι όπως τα μιλούσε και τα αγγλικά, αυτό βγήκε ως νόημα. Και χαροποιεί αυτή η φράση τον Γιάννη Πρετεντέρη. Προφανώς και δεν θα ισχύσει αυτό. Όχι επειδή δεν θέλουμε εμείς, μακάρι να γίνει αυτό, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει, γιατί η Ευρώπη δεν θεωρείται επενδυτικός προορισμός για πολλούς επιχειρηματίες και πολύ περισσότερο η Ελλάδα με όλα αυτά τα προβλήματα που έχει, τα γραφειοκρατικά, τα φορολογικά συστήματα που δεν είναι καθαρά και. Οι ειδικοί τα περιγράφουν καλύτερα από εμάς. Παρόλα αυτά όμως το είπε ο Τσίπρας εκεί και χάρηκε εδώ ο Πρετεντέρης που όμως δεν έχει να επενδύσει ο Πρετεντέρης, οπότε η χαρά του Πρετεντέρη δεν πολύ παίζει και ιδιαίτερο ο ρόλο. Πάμε στη Νέα Δημοκρατία, γιατί εκεί ο Άδωνης απίφθινε χτες από το ίδιο κανάλι, από το Μέγκα, σάλπισμα προς όλους τους συντρόφους του. Πάμε, Νέα Δημοκράτες, να κάνουμε τη Νέα Δημοκρατία μας ισχυρή. Πάτε, κορίτσια, στο χορό. Να κάνουμε τη Νέα Δημοκρατία μας ισχυρή. Κι αφήστε με, κι αφήστε με. Φεγγαράκι μου λαμπρό, φέγγε μου να περπατώ, να πηγαίνω στο σχολείο, να μαθαίνω γράμματα, γράμματα σπουδάω, του δω τα πράγματα. Κόπηκα σαν το στάχι. Εγώ κύριε είμαι κομμουνιστής. Ούσος Χριστός δικάει και όλα τα κακά σκροπάει. Και τώρα τρέμω σαν φτερό. Δημοκράτες, να κάνουμε τη Νέα Δημοκρατία μας ισχυρή. Ήρθανε στην κηδεία. Την ψάλανε, τη χώσανε. Πάτε, κορίτσια, στο χορό. Ή θα αντιδράσουμε τώρα ή χαθήκαμε. Ήταν ή επιτάσσαγαμε τη φίλη. Εδώ θα πέσουνε κορμιά. Τέρμα. Έχασα αυτόν που κάνει. Πάμε, Νέα Δημοκράτες, να κάνουμε τη Νέα Δημοκρατία μας ισχυρή. Την ψάλανε, τη χώσανε. Μπάτε, σύντροφοι στο χορό, για να κάνουμε τη Νέα Δημοκρατία ισχυρή. Είναι το σάλπισμα του υποψηφίου για την Προεδρία, Αδόνιδος Γεωργιάδη. Ο Αλέξης Τσίπρας προτίμησε την Αμερική να πάει να συναντηθεί εκεί λίγο σε κάτι όρθια και σε κάτι τραπεζάκια σε μια δεξίωση με τον Ομπάμα, αλλά να ξεδιπλώσει και το όραμά του για τον προορισμό των επενδυτικών που μπορεί να γίνει και παράδεισος για την Ελλάδα. Επέλεξε την Αμερική για τον πολύ απλό λόγο ότι η Αμερική είναι μια προοδευτική χώρα. Καταρχάς πρέπει να σας πω ότι το αμερικάνικο μοντέλο της χρηματοπιστωτικής επέκτασης, του χρηματοπιστωτικού επεκτατισμού μας, το ότι κόβουν χρήμα, το ότι ακολουθούν την λογική της κρατικής παρέμβασης αγοράζοντας τράπεζες και κρατικοποιώντας θέσεις, είναι ένα μοντέλο το οποίο είναι πολύ πιο κοντά στις δικές μας θέσεις. Θέλετε και ιστορικά, εγώ θαυμάζω τον Φραγκλίνο Ρούσβελτ και ιδιαίτερα την ομιλία του όταν ανέλαβε πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής. Αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με το μοντέλο της οικονομικής πολιτικής και αυτό το οποίο διακηρύσουμε ως λύση για την Ευρώπη, πιστεύω ότι είναι πολύ πιο κοντά σε αυτό που πραγματοποιεί τώρα η κυβέρνηση Ομπάμα. Να, αυτά είναι. Ή να έχεις οράματα ή να μην έχεις. Ή να βρεις πρότυπα. Ή να θαυμάζεις πολιτικούς ή να μην θαυμάζεις. Τα έχει ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν θα ήταν αριστερός άμα δεν τα έκανε όλα αυτά. Ένας πραγματικά αριστερός διαλέγει τα καλύτερα, διαβάζει τα πάντα και διαλέγει αυτά που του κάθονται, που είναι πιο κοντά στις ιδέες, απόψεις του και όλα τα υπόλοιπα. Αυτό λοιπόν το θαύμα εκεί της Αμερικής και ο τρόπος, ο προοδευτικός που ο Ομπάμα λύνει τα θέματα, έχει καταφέρει να έχει 3,5 εκατομμύρια άστεγους, 3,5 εκατομμύρια στις γέφυρες, στα χαρτόκουτα, στους υπονόμους, 3,5 εκατομμύρια και 46,1 εκατομμύρια που τρώνε από συσίτια. Αυτά επειδή είναι μια άλλη αντίληψη, διαφορετική από αυτή που έχει η Ευρώπη. Γι' αυτό τα σημειώνουμε, να συνηγορήσουμε με του προοδευτικού αριστερού που τον παραδέχτηκε ο Άδωνης, Αλέξη Τσίπρα, τις απόψεις. Πρώτα απ' όλα θα μπορούσαμε να παρακολουθήσουμε τον τρόπο με τον οποίο η Αμερικάνικη κυβέρνηση του Μπάρακ Ομπάμα προσπάθησε από την πρώτη στιγμή να αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση. Και προσπάθησε να αντιμετωπίσει με μια επεκτατική δημοσιονομική πολιτική και όχι με την καταστροφική πολιτική της λιτότητας. Ταυτόχρονα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι και η χθεσινή ομιλία του Αμερικανού Προέδρου ήταν μια ομιλία που είχε στο βασικό της περιεχόμενο τη στήριξη της μεσαίας και κατώτερης τάξης, τον όρο κοινωνική δικαιοσύνη, έναν συνολικά προοδευτικό προσανατολισμό. oportunidad de botana blanco negro no puede soltar a más. Sumiso como un pavo esperando la Navidad estoy. Ένα συνολικά προοδευτικό προσανατολισμό. Aguardando el milagro ninguno de vosotros me puede representar. Dame democracia en la que pueda participar. Nos engañan con un cebo la quimera de la libertad. Έναν συνολικά προοδευτικό προσανατολισμό την ίδια στιγμή που στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού κυριαρχούν συντηρητικές τοποθετήσεις που αντί να αντιμετωπίσουν την κρίση την μεγενθύνουν ακόμα περισσότερο. Επιτέλους, να βρούμε πού να κουμπίσουμε, να βρούμε τι να αντιγράψουμε, γιατί για να έχουμε πρωτογενή εδώ αποτελέσματα δεν υπάρχει περίπτωση, οπότε αντιγράφουμε την Αμερική. Πριν το 2007, πριν ξεσπάσει η κρίση, οι Αμερικανοί στην Δημοκρατία της Αμερικής, τις Ηνωμένες Πολιτείες που συμμετείχαν στα συσίτια ήταν 26,3. Τώρα, 8 χρόνια μετά, οι Αμερικανοί που συμμετέχουν στα συσίτια είναι 46 εκατομμύρια. Έχει αποδώσει πολύ η πολιτική του Μπάρακ Ομπάμα, που είναι και αυτός προοδευτικός, μην το ξεχνάμε, είναι και ο πρώτος μαύρος κτλ. Τα αγγλικά του Αλέξη για άλλη μια φορά έκαναν τη διαφορά. Mrs. Merkel, who will listen to it, maybe she will be upset. Εδώ βοσκός, μπέμπε, εκεί ξέρει, τουρίστ. But soon, very soon, she will have to deal with a government of the left in Greece. Τουρίστ. No, no, no. Βοσκός. Ναι, ναι, ναι. Τώρα βοσκός, πολίς. Πολίς. Πολισάι. Μπαλαούρο. Κατάλαβες. A government that, I promise to you, will negotiate with her on your behalf as well. Η Elizabeth μαζί. Τα αγγλικά βεβαίως εδώ που ακούσαμε δεν είναι από προχτές στην Αμερική, είναι πριν γίνει πρωθυπουργός, όταν τότε απειλούσαμε την Άγγελα Μέρκελ ότι θα κάνουμε πολύ σκληρή διαπραγμάτευση και δεν υπήρχε ούτε μία στο εκατομμύριο, αυτό το είχε πει στα ελληνικά, να μην δεχθεί η Άγγελα Μέρκελ. Από τότε έχει βελτιωθεί πάρα πολύ στην αγγλική του, το παρακολουθήσαμε προχθές, το απολαύσαμε, είναι κάτι πολύ θετικό. Έχουν μείνει όμως κάποια αγγλικά που θέλουν βελτίωση στον Αλέξη Τσίπρα και γι' αυτό ως δάσκαλο θα του δώσουμε, αν δεν καταφέρει να βγει πρόεδρος, τον Άδωνη Γεωργιάδη. I go! Αν είναι η ρίδα στα αντρικά. Άγω. Πρόσκει. Πολύ απλά. Ίσταμε. I stand. Stand. Ίσταμε. Καν. Κάνω. Καν. Τι θυμί. Τι θυμί του δουθού είναι, έτσι. Ναι, του δουθού. Σωστά. Ντου. Είναι το ίδιο γράμμα. Το ντου και το ντου είναι το ίδιο γράμμα. Είναι του δουθού. Πολύ απλά. Ίσταμε. I stand. Stand. Ίσταμε. Καν, κάνω, καν, καν. Επίσης ήταν παγωτό κάποτε και είναι και ο κλασικός χορός από τα γαλλικά μπαλέτα. Θα μπορούσε να του μάθει κάποιες λέξεις στα αγγλικά ο Άδωνης. Είναι και ο Λεωνίδας δίπλα που συνηγορεί, πολύ ενθουσιασμένος με αυτά που ακούει από τον σοφότερο, εννοείται, αδερφό. Και έτσι λοιπόν να βελτιώσουμε τον Πρωθυπουργό, γιατί πολύ με τους ξένους πάει εκεί, μιλάει, αναλύει τα οράματά του, πρέπει να ξέρει όλες τις λέξεις, τις αποχρώσεις των λέξεων, τους ιδιωματισμούς, για να περιγράψει ακριβώς το όραμά του. Εμείς το έχουμε καταλάβει εδώ, γιατί το έπεσε πολύ καλά ελληνικά. Αλλά να το καταλάβουν και οι ξένοι, για να ξέρουν με τι ακριβώς έχουν να κάνουν. Ελληνοφρένεια, όλο αυτό, που ακούμε κάθε μέρα, μία με δύο, ήμασταν και την προηγούμενη ώρα, αλλά οι τακτικοί ακροατές μας πιάσατε από τη 1:10, γιατί έλειπε κάτι. Οι τρόποι επικοινωνίας είναι οι κλασικοί, 211-200-8200, το τηλέφωνο, απαντάει το νούμερο. Όποιος θέλει να στείλει SMS γράφει real και no, το μηνυμά του αποστολή του 54%, και όποιος θέλει να στείλει mail στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Ο Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο και σήμερα είναι μια ειδική μέρα έτσι κι αλλιώς. Πολλές ειδικές μέρες έχουμε, η δίκη της Χρυσής Αυγής είναι σε εξέλιξη στον Κορυδαλό, καταθέτει ο πατέρας του Παύλου Φίσα, έχουν βγει διάφορες φωτογραφίες, είναι ιδιαίτερες γιατί από κάτω κάθεται ο Ρουπακιάς, στα 4-5 μέτρα, είναι ο πατέρας του Παύλου Φίσα που καταθέτει, διαβάσαμε και πριν κάποια αποσπάσματα, βγαίνουν σιγά σιγά κάποιες μαρτυρίες, περίπου αυτά που ξέρουμε ή και άλλα, είναι μια ιδιαίτερη στιγμή, ένας πατέρας που πριν 2 χρόνια έμαθε ότι οι φασίστες δολοφόνησαν το γιο του. Σώπα μη μιλάς, είναι ντροπή, κόψε τη φωνή σου, σώπασε.

τους ειδικούς για να μας πούνε τι ακριβώς σημαίνει αυτή η εξέλιξη που λέει και ο Γιώργος Αυτιάς. Στο Sky το απόγευμα χτες είχαν φέρει έναν επίκουρο, αν δεν κάνω λάθος, καθηγητή εν πάση περιπτώσει πανεπιστημίου, συνταξιούχος τώρα, ο κύριος Παπαηλίας, ο οποίος μας εξήγησε τι ακριβώς συμβαίνουν όλα αυτά. Τώρα όλες αυτές οι αποκαλύψεις τι μπορεί να σημάνουν, κύριε Παπαηλία, για το από εδώ και στο εξής? Πλέον ανοίγει ένας άλλος δρόμος, θέλω να πω, σε επίπεδο ερευνών. Έπρεπε ήδη να έχει ανοίξει. Εγώ στις 19 του Σεπτεμβρίου ήμουν προσκεκλημένος να παρουσιάσω στη Βουλγαρία ένα διεθνές συνέδριο, μια εργασία με την οποία θα κατασκευάσουμε διαστημόπλια, τα οποία θα κινούνται με τεράστιες ταχύτητες. Μια εβδομάδα, περίπου δύο εβδομάδες, άντε να πας και να γυρίσεις από τον Άρη, τα οποία θα κινούνται με αντίλη. Είναι η ειδικότητά μου. Mm-hmm. Δυστυχώς με καθήλωσε στο κρεβάτι η ασθένεια και δεν μπόρεσα να πάω. Περαστικά. Έτσι λοιπόν, μάθαμε, δεν μάθαμε τι είναι για τον Άρη, το προσπέρασε, αλλά μάθαμε μια προσωπική του ιστορία του καθηγητού, που έπρεπε να πάει, θα έθετε ένα πολύ σοβαρό θέμα στο συνέδριο της Βουλγαρίας, γιατί η Βουλγαρία στα. Του διαστήματος είναι πολύ μπροστά. Και δεν πήγε όμως γιατί αρρώστησε. Και έτσι έμεινε η έκθεση, όλο αυτό το, η κατάθεση της, του τρόπου που θα μπορούμε να κάνουμε τα θέματα. Αλλά αμέσως μετά οι ερωτήσεις βέβαια έπεσαν βροχή. Κύριε καθηγητά, πείτε μας πάλι λίγο τα χρονικά, ρωτάνε πάρα πολλοί τηλεθεατές μας. Πότε θα μπορέσει να υπάρξει, με τη μέθοδο ενδεχομένως αντίληψης που γίνεται πειράματος σε όλο τον κόσμο, ή με κάποια άλλη μέθοδο, μια επανδρομένη αποστολή στον Άρη? Τι υπολογίζετε εσείς? Κοιτάξτε, σας είπα ότι οι υπολογισμοί δίνουν μια προγραμματισμός, δηλαδή της NASA ή των Αμερικανών, δίνουν μια 20ετία για συμβατικά καύσιμα. Τώρα, εάν προχωρήσουν και καταλάβουν τη σημασία της αντίυλης, διότι αυτό το οποίο τους μπλέκει είναι ότι δεν μπορεί να παρασκευαστεί η αντίυλη σε μεγάλες ποσότητες. Δηλαδή, για να φτιάξει ένα μιλιγκράμμ με τις σημερινούς ρυθμούς χρειάζεται μια ιστορία όσο είναι η ιστορία του ανθρώπου πάνω στη γη, δηλαδή όσο από το Big Bang μέχρι σήμερα. Ναι. Και να τη μαζεύεις και να μην σου φύγει κιόλας, να μην εξαγγελωθεί. Δεν νομίζω ότι προχωράνε καλά. Δεν πάνε καλά. Δεν πάνε γρήγορα, λέτε. Θεωρείτε ότι δεν προχωρούν δεν πάνε σωστά. Δεν πάνε σωστά. Δεν πάνε σε λάθος δρόμους. Τους το είχα πει και όταν είχα επισκεφτεί τον Goddard Space Flight Center στην NASA στο Βαλτιμόρι. Έχουν το δικό τους. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν, για τον Άρη δεν μας ένοιαζε, μάθαμε άλλα. Ότι θα πάμε εκεί πολύ σύντομα αν φτιάξουν την αντίληψη και τη μαζέψουν σωστά με τους ξεφύγιους. Ένα τάπερ. Δεν το διευκρίνησε ο καθηγητής, αλλά τους το είχε πει ότι δεν τα πάνε καλά, γιατί αν πάνε με αυτούς τους ρυθμούς θα θέλει όσο είναι η ζωή του ανθρώπου στον πλανήτη εδώ, κάτι δισεκατομμύρια χρόνια, εκατομμύρια χρόνια, βάλτε ό,τι θέλετε. Τα έχει όμως, τα γνωρίζει αυτά ο καθηγητής, τα ήξερε, απλά δεν τα πολυέλεγε για ευνόητους λόγους, γιατί μας παρακολουθούν κιόλας. Λαός μέρος Α. Ναι. Ναι, έλα. Έλα εγώ. Τι κάνεις? Καλά εδώ, να. Προσεύχομαι για αυτούς τους άθεους τους χριστιανούς που μας βγάλαν τα θρησκευτικά από τα σχολεία. Για αυτές τις δύο τις κα***ες πήρα εγώ, τον Ιερώνυμο και τον άλλο τον άθιμο. Μη μιλάς έτσι. Θα στείλω φωτιά. Πραγματικά περπατάω και κοιτάω από πάνω, μη μου ήρθε κανένας κεραυνός, ξέρω εγώ. Παιδί με αυτή κηρύττουν την αγάπη του Κυρίου. Του Κυρίου για τους πλούσιους όμως. Έχεις ακούσει κανένα φτωχό να το λέμε Κύριο? Φτωχοπινέ το λένε, μαλάκα το λένε. Έτσι, δεν γυρίσει την αγάπη του μαλάκα, την αγάπη του Κυρίου. Και προς τον Κύριο και από τον Κύριο. Τι θες τώρα εσύ? Ήθελες να γλιτώσεις τα θρησκευτικά. Και τι θα κάνουν τα κολόπεδα όσο δεν κάνουν θρησκευτικά? Κοπάνα, ναρκωτικά, τσιγάρα. Αυτά δεν τα σκέφτονται. Εμένα με βάζαν και αγόρασα το προς την νίκη, γιατί αλλιώς λέει θα μας έριχνε τη βαθμολογία η θρησκευτικού. Άκου την κα***λα. Και εγώ το αγόραζα γιατί μάζευα τα κουπόνια. Ποια κουπόνια, μωρέ, γιατί είχε κουπόνια? Ήθελα να πάρω ένα CD player, δεν είχε κουπόνια. Το έπαιρνα για το CD, δεν είχε CD. Λες και το διάβαζα μέσα. Ναι. Έλα, πλούσιος εδώ, να σου πω. Ποιος? Πλούσιος. Έλα, φίλε. Δεν πιστεύω καταρχήν να μην είσαι πλούσιος, γιατί εγώ από την προηγούμενη Κυριακή μιλάω μόνο με άνω των 30.000 ευρώ δήλωση. Τώρα σε μένα μιλάς. Ναι. Πλάκα κάνεις. Να σου πω κάτι. Το πλούσιος είμαι προφόρων ή μεταφόρων? Για πες μου, γιατί δεν ξέρω. Και προ και μετά, άμα είσαι πλούσιος είσαι, δεν έχει να κάνει. Έχει φόρος ο πλούσιος. Φόρους έχουν οι φτωχοί, οι μεσαίοι, που κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνουν με αυτούς. Και όπως καλά λέει και η Λιμπεράκη, αφήνουμε τις τύχεις μας στους φτωχούς, θα αποφασίσουν οι φτωχοί. Και οι αμόρφ. Πώς τους λένε. Δεν είναι κακοί, δεν είναι ανόητοι, δεν είναι αμόρφωτοι αυτοί που είναι φτωχοί. Απλώς κάνουν λάθος επιλογές σε κρίσιμες στιγμές. Ναι. Αποστολή. Καλησπέρα. Αχ, χαίρομαι πολύ. Αχ, Ευρώπη. Εσύ μας μάρανες. Εσύ μας μάρανες. Αχ, παιδί μου, φαίνεται ότι θα μας μάθεις και ιστορία. Εγώ και τένις μπορώ να σου μάθω, πιάσε το μπαλάκι. Φαίνεται ότι θα μας μάθεις και ιστορία. Να σε καλά, χίλια χρόνια να υπάρχει. Εγώ καλά γιατί να σε μάθω ιστορία. Ο άλλος μέσα που είναι κολλημένος με την ιστορία. Το σχολείο απέτυχε, ας μας μάθεις εσύ. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω εγώ, ξέρω μπάω κάω 4. Εσύ και εμείς τα ίδια ξέρουμε, αλλά φαίνεται κάτι θα μας μάθεις. Ευχαριστούμε πολύ, φιλάκια. Αυτό το μπάω κάω 4 έχει να κάνει με τον μπάω, σίγουρα, κάπως έτσι. Έλα, γεια. Γεια, φιλάκια. Έχω καμιά 200 εκατομμύρια κλεμμένα. Άμα έχεις παιδί μου τόσα κλεμμένα, μπορείς να πας σε αυτό το Clinton, το σεμινάριο εκεί, τη διάλεξη του Clinton που είναι και ο Τσίπρας. Είχε κι άλλα λαμόγια που έχουν κλεμμένα. Ναι, αλλά ο άθιμος είπε ότι δεν επιτρέπεται. Από το Θεό, γιατί εγώ πιστεύω κιόλας. Όχι, από το Θεό δεν επιτρέπεται. Αυτό που επιτρέπεται είναι να τα δώσεις για το Θεό. Δώστα για το Θεό, γιατί η Εκκλησία, φίλε, έχει μεγάλο έργο τώρα. Πρέπει να πείσει τα παιδάκια να μάθουν θρησκευτικά αφού στα σχολεία δεν τα έχουν. Ρε φίλε, για το Λουξεμβούργο δεν είπε να τα πάω στο Λουξεμβούργο, επιτρέπει. Τράβατα, ναι, έχει ωραίος γκόμενς. Ναι. Καλησπέρα, Αποστολή. Καλησπέρα. Τι κάνεις, καλά? Καλά. Έχεις τα χάλια σου και εσύ, ακούω, ε. Δεν είμαι εντάξει, δεν έχω και εγώ θέμα τώρα. Δεν είμαι καλά. Γιατί προσπαθώ τώρα να μείνω ήρεμος, γιατί έδωσε τη γραμμή ο Πρωθυπουργός προχθές εκεί που ήταν πολύ νυφάλιος και ήρεμος στο Υπουργικό Συμβούλιο. Γιατί είναι ο ταλαντούχος νέος ηγέτης που όλοι το συμβουλευόμαστε και έχει μεστώσει πια αυτό το μυαλό. Και μιλάει και με αυτή την άργητα του κύρους και της Σοφίας. Και προσπαθώ να κρατηθώ κι εγώ έτσι να αλλάξω. Δεν γίνομαι. Δόξα και τιμή. Δόξα και τιμή. Που ήμουν και άτυχος που δεν με διάλεξε. Γιατί διάλεξε κάποιος, ξέρεις, εκείνος του διάλεξε. Όχι η Μέρκελ, αυτός του διάλεξε. Έχεις τα χάλια σου. Δεν σου είπα, εγώ δεν είμαι καλά. Ναι. 8, 9 και 10 του μηνός θα πάνε για σουβλάκια πάλι. Κουβέντες και ξέρω εγώ. Καμιά συναυλία, κανένα σουβλάκι, τι άλλο να κάνεις. Άμα ο Βελουχιώτης καθόταν και το συζήταγε τόσα χρόνια, θα μιλάγαμε γερμανικά τώρα. Η ΛΑΕ δεν θα κάνει φεστιβάλ και η ΛΑΕ πρέπει να κάνει φεστιβάλ. Που έχει άμεσες λύσεις. Άμεσες λύσεις και αποτελεσματικές. Το φεστιβάλ το κάναμε μέσα στη Βουλή και δεν πήγαινε το κουκουέ. Κατάλαβες όταν ζητάγαμε τις γερμανικές αποζημιώσεις, αμολάγα τα ετώσεις. Κατάλαβες. Όταν ζητάγατε τις γερμανικές αποζημιώσεις, ήταν τότε που στηρίζατε έναν Πρωθυπουργό που έλεγε ότι δεν είναι ουσιαστικό θέμα, ότι είναι θέμα τιμής και δεν είναι θέμα ουσίας. Το θέμα του κατοχικού δανείου και των γερμανικών επανορθώσεων δεν είναι για μας ένα ζήτημα που αφορά πρωτίστως μια υλική διεκδίκηση. Είναι ένα ηθικό πρωτίστως θέμα. Αυτόν στηρίζατε μόνο αν θυμάμαι τότε. Κάπως έτσι το είχε πει. Εντάξει. Να το χαίρεστε και να χαίρεστε και αυτούς που στηρίζεις τώρα που στηρίζαν άλλους πριν. Άισιχτήρ. Φεγγαράκι μου λαμπρό, φέγγε μου να περπατώ, να πηγαίνω στο σχολείο, να μαθαίνω γράμματα, γράμματα σπουδάω, του δω τα πράγματα. Είναι η ιδεολογική πλατφόρμα του Άδωνη Γεωργιάδη, πώς θα πάει να προσεγγίσει, γιατί πώς αλλιώς να προσεγγίσει τους νεοδημοκράτες ψηφοφόρους. Λες ένα ποίημα, μια αναφορά που έχει όμως κωδικοποιημένα μηνύματα. Δεν είναι απλά φεγγαράκι μου λαμπρό, φέγγε μου να περπατώ. Υπάρχει κάτι από κάτω που το πιάνουν μόνο οι νεοδημοκράτες. Εκτός από τον ύμνο, το μήνυμα αυτό, το κωδικοποιημένο, υπάρχει και το όραμα που έχει επενδυθεί και με τη σχετική μουσική. Δεξιά. Δεξιά. Τόσο φωτεινά. Πώς κάνει η γατούλα όταν τη χαϊδεύεις? Πώς κάνει η γατούλα όταν τη χαϊδεύεις? Πώς κάνει η γατούλα όταν τη χαϊδεύεις? Πώς κάνει η γατούλα όταν τη χαϊδεύεις? Πώς κάνει η γατούλα όταν τη χαϊδεύεις? Αυτός είναι ο ύμνος της υποψηφιότητας. Βλέπω στα social media ότι υποψήφιος για την Προεδρία της Νούδου είναι και ο δήμαρχος εδώ Αμαρουσίου, ο Πατούλης. Δεν ξέρω αν ισχύει, το βλέπω εδώ που το γράφουνε. Άλλη μια αισιόδοξη είδηση σε αυτά τα βαριά νέα της επικαιρότητας που μας ταλανίζουν τις τελευταίες ημέρες, και βεβαίως αισιόδοξη είδηση και για τη δημοκρατία, να μην το ξεχνάμε. Ναι. Το ΣΥΡΙΖΑ αλλάζουν τα πέλα. Πέρασε το Υπουργείο Εμπορίου Ιδεών και τους έγραψε να μην, και τώρα ξέρεις πώς το κάνουν. Συνασπισμός ριζοσπαστικής δεξιάς. ΣΥΡΙΖΑ. Μπορούν επίσης να το κάνουν στον ΣΦΥΡΙΖΑ. Μετά το τρίτο μνημόνιο δεν το κάνουν στον ΣΦΥΡΙΖΑ. Ταιριάζει και αυτό. Ή ΣΥΓΙΡΙΖΑ. Τις παλιές μου αριστερές ιδέες. Και αυτό ταιριάζει. Τι μαθαίνω. Βρέθηκε ο πλούτος που θα φορολογηθεί. Είναι ο πλούτος του Έλληνα λαού. Αυτός είναι πλούτος του Έλληνα λαού. Αχα, μήπως είναι οι φοπλιστές, οι βιομήχανοι, οι τραπεζίτες. Ναι, κοίτα, με τη λογική του Τσίπρα, για να είναι συνεπής, πρέπει να τους φορολογήσει αυτούς και ο θελός, όπως και ο Σαμαράς. Ναι. Όποιος θέλει, φορολογείται, παιδιά, ελάτε, περάστε για φορολόγηση. Α, δεν θέλετε, μαλακία, bad luck. Αλλά να υπολογίσω ότι όταν ξαναβγεί και ο Τσίπρας και δεν αστείευεται, θα δεις τι θα γίνει με τις άδειες των καράλιων. Α, θα τους βάλει χέρι, χοντρό, Να σου πω, επιτέλους αφήστε ήσυχο τον άνθιμο. Αυτά τα είχε πει πριν από 2 χρόνια. Έχει αλλάξει τώρα. Έχει αλλάξει, κατάφερε και βγήκε τρίτο κόμμα αυτό που πίστευε. Η μετατόπιση του από ακροδεξιά της Νέας Δημοκρατίας στη Χρυσή Αυγή να έχει μια λογική για άνθιμο. Ναι. Να βάλει ένα quiz, γιατί έπαιρνα τόση ώρα και να το ξεχάσω. Πώς γίνεται να κλέβεις, να βγάλεις λεφτά κλέβοντας, να τα βάλεις στο εξωτερικό, να τα φέρεις, να σε δοξάσουν που τα έφερες και να το παίρνεις και χριστιανός. Πώς? Γίνεσαι φίλος του άνθιμου. Μπορώ να είμαι μόνο φίλος του άνθιμου ή πρέπει να γίνω και φίλος της Εκκλησίας? Ο άνθιμος είναι πιο, είναι ανώτερος της Εκκλησίας. Είναι πάνω από την Εκκλησία ο άνθιμος? Βέβαια, τι είναι. Εντάξει, εγώ ξέρω ότι με αυτούς τους βρωμοσυριζές που έχουμε μπλέξει τώρα, θα πρέπει η Εκκλησία με αυτές τις φάτσες να πείσει τα νέα παιδιά να έρθουν στο δρόμο του Θεού, αφού δεν μάθουν τα θρησκευτικά από το σχολείο. Θα πρέπει τώρα αυτές οι φάτσες να πείσουν τους πιτσιρικάδες να μάθουν θρησκευτικά, να πηγαίνουν στην Εκκλησία. Άλλα, αντάλλα. Καλή τύχη. Αλλά δεν τον εκτιμάται το ΣΥΡΙΖΑ, λέτε ότι είναι μνημονιακός. Αυτά τα αριστερά δεν τα λέτε. Τώρα που θα φορολογήσει και την Εκκλησία, γιατί δεν αστείευεται. Τώρα θα δεις. Τώρα περίπου. Ναι, άμα δεν δεις τώρα, τέλος πάντων γενικώς. Κάποια στιγμή θα δεις. Το Χριστό φαντάρο. Θρησκευτικά το γυρνάω πάντα. Ναι. Σάκης Κραδικός από Θεσσαλονίκη. Έλα Σάκη. Τι θα έγινε ρε Μεσέρα, οι Αλβανοί και όλοι οι Πακιστανοί θα σε φέρουν τηλέφωνο, σε πήρε χαμπάρι. Ποιος? Όλοι οι Αλβανοί και οι Πακιστανοί θα γίνουν το ακροατήριό σου στο τέλος. Αυτά μας έχουν κάνει ΣΥΡΙΖΑ, κατάλαβες. Αλλοιώνουν τον Έλληνα. Αλλοιώνουν τη φυλή μας αδέρφια. Συνέλληνες. Έχουν έρθει από τα χωριά τους, από τις χώρες, από τους πολέμους, εκεί πέρα με τις βάρκες εδώ πέρα και παίρνουν να καταλάβουν και τις εκπομπές μας. Η γραμμή αυτή πρέπει να είναι μόνο για Έλληνες, γνήσιους Έλληνες. Από πού είσαι, είσαι από την Πελοπόννησο, αν δεν είσαι πάει στα κ***α μου. Βρε ας στα κ***α σου λέω. Ναι. Κάτσε να καταπιώ λιγάκι, γιατί κοντεύω να πνίγω, έτρωγα. Μην τα καταπίνεις όλα. Είχαμε και φαγητό, τέλος πάντων. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, δεν μου λες. Είπε ο άλλος ότι χθες ήταν το ΕΑΜ, έτσι, επέτειωσε. Άμαθε πρώτη φορά αριστερά στην περιφέρεια τι έκανε η Δούρου. Τι έκανε. Ήρθε μαζί με τους φασίστες έναν εορτασμό για την απελευθέρωση της Αθήνας, χωρίς ΕΑΜ, ΕΠΟΝ, ΚΚΕ κτλ. Σούπα, κάποιοι την απελευθερώσαν την Αθήνα. Δεν το άκουσες. Λοιπόν, αυτά μας κάνει πρώτη φορά αριστερά και στην περιφέρεια. Οι υπόλοιποι πάνε στην Αμερική και συζητάνε με τους Κλίντον και με τους Ομπάμα για το πώς θα μας τη φορέσουν καλύτερα. Και τα πιο σοβαρά είναι ότι αυτή την ώρα, δεν ξέρω αν το ανέφερε ο φίλος σου πριν, το πάμε συνεχίζει και μετά τις εκλογές να είναι στους δρόμους. Έχει σήμερα την παράσταση διαμαρτυρίας στην Επιτροπή Σοφών. Ποιοι παίζουν στην παράσταση αυτή? Παράσταση διαμαρτυρίας όλων των σωματείων, των εργαζομένων. Καλέ, ποιοι είναι πρωταγωνιστές, ηθοποιοί? Όχι, είναι παράσταση. Παράσταση διαμαρτυρίας. Παράσταση δεν είπες. Έχει και άλλες παραστάσεις. Μπράβο. Μ' αρέσει γιατί το πάμε προωθεί και τον πολιτισμό. Ποιος το κάνει αυτό, κανείς. Να τα. Να πάρει και τον Πελεγρίνη. Ο Πελεγρίνης είναι αυτός από τα νερά με τον γκάζ μέσα. Τέλος πάντων, έλα, γεια. Τώρα τελειώνοντας, να ευχαριστήσουμε και την ακροάτριά μας εδώ της Ελληνοφρένειας, τη Ραλού, που είναι από τη Μυτιλίνη και μας έστειλε φαγητά και τρώει όλος ο Ρίαλ και το ραβάνι και τα τυροπιτάκια και τα ψωμάκια εκεί με το παραδοσιακό τυρί. Ευχαριστούμε πολύ όλος εδώ ο σταθμός. Ακολουθεί Λαός και αμέσως μετά Μαγκαζίνο. Γεια σας. Ναι. Με τη μία ρε σου πιάσε. Δεν γίνονται αυτά, ρε. Είδες, θα ακούνε άλλοι αυτά που γκρινιάζουν ότι παίρνουν τόση ώρα και δεν με βρίσκουν. Μπράβο, αγόρι μου. Μπράβο, με τη μία. Αναλότο, ρε, μα την Παναγία, να σου πω. Τσακαλώτο. Ναι, λότο, λότο, τζόκερ. Αν νόμιζα τσακαλώτο. Τι σημαίνει Νέα Δημοκρατία, αλλά με κάλυψε ο Γιακουμάτο. Ναι. Τώρα, ειλικρινά, πάει κάποιο στο Γιακουμάτο ή στο Μιχελογιαννάκη για να τον κάνει καλά. Γιατί όχι. Ο Γιακουμάτο βγήκε. Ούτε ασχολούμαι, ούτε. Και εγώ δεν ξέρω. Α, μα κάναν τέτοια μαλακία οι Έλληνες. Και δεν στείλαν το Γιακουμάτο και το Μιχελογιαννάκη στη Βουλή. Γιατί αν δεν πάνε στη Βουλή, θα γυρίσουν και θα κάνουν του γιατρού πάλι. Κιάει τράβα το παιδί στο Μιχελογιαννάκη μετά. Αν κάναν αυτή τη μαλακία και δεν του βγάλαν στη Βουλή, μπα και γλιτώσουν τα παιδιά μα από αυτού. Εντάξει, θα υπογράψουν μνημόνια, θα τα εξαθλειώσουν, εντάξει. Αλλά όχι να πέσει και στα χέρια του Μιχελογιαννάκη. Κράτα τον στη Βουλή, παιδί μου, να κάνει τα άλλα. Θα γίνει και γιατρό. Ναι. Έλα, Αποστολή. Έλα, πού? Έλα, ήρθε η στιγμή να ακούσω τον Τράγκα με διαβατήριο στο σώμα και να φύγουμε. Ωχ, μα αυτά σας έλεγα. Προσέξτε τον Τράγκα, έχει ζάχαρο αυτός. Μια τα λέει έτσι, μια αλλιώς. Η ψυχολογία δεν είναι καλά, δεν είναι τα νεύρα του καλά. Ναι. Έλα, Λαμόγιο, πού είσαι? Έλα, να πούμε τι γίνεται. Μια χαρά, εσύ, καλά είσαι? Καλά κι εγώ. Τον έβαλες εκεί να γαμίσει όλους. Βάλε να πει και γαμίσει και τον Πειραιά, ρε, εσύ, από... Γιατί τον Πειραιά, ρε, φίλος? Να φτιαχτούμε. Γιατί τον Πειραιά, τι είσαι, Βασέλη? Όχι, ρε, εσύ. Παόκι, ρε, παόκι, ρε. Παόκι, παιδί, δεν είσαι παόκι. Άμα μου λες παόκι, τότε δεν είσαι τίποτα. Δεν με πιάνεις, βόρειος, βόρειος. Παόκι είναι το σωστό. Παόκι είναι ο τύπος που βλέπει μόνο τα φιλικά και μόνο το Champions League. Όπως το πεις, Πάοκ. Πάοκ. Εσείς τα παόκια, αυτό το φλάι το ανάποδο το πορτοκαλί, το φοράτε και το καλοκαίρι? Όχι, ρε, το καλοκαίρι δεν έχει ένα μάνικο. Μπορείς να βάλεις αυτά τα σωσίβια, τα πορτοκαλί που έχουν για τη θάλασσα. Εδώ, αγάπη μου, κάνει πολύ κρύο στα βόρεια. Ναι. Κάνει κρύο, γι' αυτό σου λέω. Βάλ το σωσίβιο της έκτακτης ανάγκης, παιδί μου. Θα το βάλουμε εμείς, δεν αγχωριέσαι. Όταν θα πάμε και εμείς να πούμε σαν τους Σύριους μετανάστες στο εξωτερικό, τέτοια να φοράμε και να πάμε. Γιατί με αυτούς που μπλέξαμε, γάμισέτα και στον κόσμο θα βάλουμε σωσίβιο να είμαι. Μια εβδομάδα σε παίρνω και δεν μπορώ να σε πιάσω. Λοιπόν, είχε πάρει ένας μαλάκας την προηγούμενη εβδομάδα. Ένας μαλάκας είχε πάρει την προηγούμενη εβδομάδα. Πολύ μαλάκες σε παίρνουν τώρα. Δεν σε παίρνει κανένας φυσιολογικός. Αλλά λέμε τώρα, ένας που είπε ότι ψήφισε Χρυσή Αυγή για να παίρνουν, λέει, 3.000 και να αυτό. Εσύ του είπες ψι όμικρον, φι όμικρον. Εγώ του εύχομαι να ψοφήσει και να καρκινιάσει και να σαπίσει ολόκληρος. Θρησκευτικά πάντα, έτσι. Θρησκευτικά μιλώντας, ναι. Οι γονείς σου σε βάφτισαν, πας και γίνει άνθρωπος, αλλά εσύ παραμένεις μαλάκας. Εγώ θα γίνω άνθρωπος. Τέλος πάντων, να σου... Αν δεις πως είναι οι άνθρωποι, δεν θέλω να γίνω. Το 40 που έγινε ο πόλεμος, οι κομμουνιστές είχαν μαζευτεί πάλι Ομόνοια, πήγανε ξεχωριστά. Ξεχωριστό μέτωπο. Μ' αρέσει, είναι αυτό που λέμε να ρίξουμε την μπάλα στον ανεμιστήρα, στην εξέδρα μάλλον. Κάτι, ναι, αυτό που με ρωτάς, σου δίνω ποια είναι η απάντηση. Η απάντηση είναι: ρίχνω την μπάλα στην εξέδρα. Ενδιαφέρον, δεν λέω. Εγώ, φιλαράκο, δεν είμαι κομματόσκυλο. Τώρα κανείς δεν είναι κομματόσκυλο. Πολύ λογικό. Ούτε και τα σκυλιά δεν είναι κομματό. Να σου απαντήσω, να σου απαντήσω. Βεβαίως, βεβαίως, διάλογο. Άμα μου βάλει 8 δι στον κόλλο, θα πάει στο 4%. Και στο έχω δηλώσει 10 φορές. Εγώ κομματόσκυλο δεν είμαι. Εγώ το κόμμα μου είναι η οικογένειά μου και τα παιδιά μου. Αυτό είναι το κόμμα μου. Δεν το στηρίζει πολύ το κόμμα σου όμως. Αυτό είναι το πρόβλημα. Με τις επιλογές σου, το κόμμα σου που είναι η οικογένειά σου, δεν το στηρίζεις, τουλάχιστον για το μέλλον. Καλησπέρα. Καλησπέρα, ακούς. Ναι, σε ακούω. Τι θες? Να σε ρωτήσω για το αντιφασιστικό CD, γιατί το έχασα όταν το δίνατε. Μου είπα να πάρω σε εσάς να ρωτήσω, λέει, γιατί δεν έχει ο σταθμός. Μήπως σας έχει μείνει κανένα. Τώρα σου ήρθε, το έχουμε βγάλει εδώ και 2-3 χρόνια. Το ψάχνω από τότε. Τι να κάνω, δούλευα πάνω. Πού πάνω? Πάνω, Βόρεια Ελλάδα. Και στη Βόρεια Ελλάδα δηλαδή δεν υπάρχει επικοινωνία, δεν υπάρχει αγορά. Εκεί που ήμουν εγώ δεν υπήρχε αγορά. Πού ήσουν, παιδί μου? Σαμοθράκη. Και τι έγινε, Σαμοθράκη, τι συνέβη? Επειδή πήγες να κάνεις ξετσούτσινος διακοπές, να βουτάσεις βάθρες, να το παίζεις αερενοπός. Τζιβαίος, άπλητος, σου ήρθε ξαφνικά αντιφασιστικό, δεν έχουμε, όχι.